Oferta ważna od 28 maja do 3 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, poniedziałek, 28 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jesteśmy otwarci na dialog, mówi szef rządu i zaprasza niepełnosprawnych do dalszych rozmów. Zwrot kamienicy przy Mokotowskiej 63 w Warszawie uchylony. 5 osób w rękach CBA w związku z ustawianiem przetargów. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd jest otwarty na dialog i rozmowę. Chce prowadzić negocjacje z różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych. W taki sposób odniósł się do zakończonego wczoraj w Sejmie protestu niepełnosprawnych i ich opiekunów. Otwiera przestrzeń do kolejnych prac nad pakietem dla osób z niepełnosprawnościami. My nad tymi różnymi pakietami pracowaliśmy wcześniej przez 2,5 roku i przez te 2,5 roku zrobiliśmy dużo więcej niż nasi poprzednicy. A wczoraj osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie zawiesili trwający 40 dni protest w Sejmie. Oświadczenie przed Sejmem wygłosiła jedna z protestujących matek, Iwona Hartwich. Po 40 dniach walki, po 40 dniach ciągłych upokorzeń, ciągłej pogardy ze strony obecnego rządu zawieszamy protest. Obecny rząd nie jest gotowy do dialogu z nami. Nigdy nie zrozumiemy, że w naszym kraju skazuje się osoby niepełnosprawne na życie w biedzie i ubóstwie. Przypomnijmy, protestujący zgłosili dwa główne postulaty: zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą ZUS z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenie 500-złotowego dodatku na życie, zwanego też rehabilitacyjnym. Rząd przekonuje, że spełnił oba żądania. Kością niezgody jest jednak 500 zł. Niepełnosprawni chcą gotówki. Rząd wprowadził pakiet ulg, m.in. na materiały, które w sumie w domowym budżecie mają dać 500 zł oszczędności. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich uchyliła decyzję w sprawie zwrotu kamienicy przy Mokotowskiej 63. Reprywatyzacją tej kamienicy zajmowała się wrocławska prokuratura, która Jakubowi R., byłemu zastępcy dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami w stołecznym ratuszu, zarzuca przyjęcie ponad 2 milionów złotych w zamian za wydanie pozytywnej decyzji zwrotowej. CBA z kolei zatrzymało członka kierownictwa przychodni w podwarszawskich Ząbkach, urzędnika ZTM w stolicy i 3 przedsiębiorców w śledztwie dotyczącym wpływania na przetargi. Przedsiębiorcy mieli otrzymywać informacje na temat postępowań, w których brali udział, poinformował rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Oba przetargi warte są około 2 milionów złotych. Zatrzymane osoby przez CBA trafią do prokuratury okręgowej w Warszawie. Tam usłyszą zarzuty o charakterze korupcyjnym, m.in. przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez osoby trzecie. Przetargi dotyczyły budowy windy dla osób niepełnosprawnych w przychodni w Ząbkach i prac związanych z tunelem dla pieszych stołecznej trasy WZ. Komisja Europejska chce ułatwić unijnym firmom eksport leków generycznych i biopodobnych, a to szansa dla rozwijających się firm z Polski. Komisarz do spraw rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska proponuje złagodzenie przepisów dotyczących ochrony patentowej na rynku farmaceutycznym. Propozycją zmian zajmą się teraz unijne rządy i Parlament Europejski. Leki generyczne i biopodobne są produkowane, kiedy wygasa ochrona patentowa leku oryginalnego. W Polsce produkowanych jest prawie 80% takich leków. Nasza branża farmaceutyczna w ostatnich latach rozwijała się coraz prężniej, dlatego złagodzenie przepisów jest szansą dla polskich firm na zdobycie zagranicznych rynków. Komisja Europejska chce bowiem znieść wymóg dotyczący dodatkowego świadectwa ochronnego dla leków generycznych i biopodobnych przeznaczonych na eksport. Takie świadectwa wydawane są maksymalnie do 5 lat, a przeciętnie na 3. Zniesienie tego wymogu w praktyce oznaczałoby, że producent będzie miał możliwość wcześniejszego wejścia na rynki zagraniczne. Dodatkowe świadectwo ochronne miało początkowo zachęcać koncerny farmaceutyczne do inwestowania w Unii. Teraz jednak wraz z rozwojem takich rynków jak Indie, Chiny czy Brazylia, gdzie kupuje się przede wszystkim leki generyczne lub biopodobne, dodatkowe świadectwo ochronne to przeszkoda dla unijnych firm w dostępie do zagranicznych rynków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kończymy serwis Trójki, kolejne o 13. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach, suplementu diety morwa biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Przelotne opady deszczu i burze z gradem tylko na Pomorzu Zachodnim i w górach, poza tym słonecznie. W Łomży i Chełmie 24 stopnie, w Gdyni, Płocku i Łodzi 25, w Radomiu 26, w Krośnie i Tarnowie 27, w Szczecinie 28 stopni, w Kaliszu 29, w Opolu 30. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Dokąd pędzi światło? Dlaczego Ziemia się trzęsie? Co jest szybsze, oko czy ręka? Przyjdź i sprawdź podczas 22. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pod hasłem Ruch. Sobota, 9 czerwca od godziny 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Patronami Pikniku Naukowego są Telewizja Polska, miesięcznik Focus i Screen Network. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Zamień swój stary sprzęt RTV na nowy i zaoszczędź nawet do 1500 zł. Na przykład kupując soundbar Denon z bezprzewodowym subwooferem oraz Bluetooth oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1599 zł. A kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD marki Samsung oszczędzasz aż 350 zł, płacąc tylko 4649 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Bo chcę schudnąć. Bo nie jem zwierząt. Bo chcę być zdrowsza. Stosujemy diety z różnych powodów. W studiu dietetyk Magdalena Jędrych. Musimy pamiętać o dostarczeniu odpowiedniej dawki witamin i minerałów. Dlatego polecam ActiVitaminer Dieta. W zależności od rodzaju stosowanej diety, organizm może dostawać zbyt mało niektórych witamin i minerałów. Rozwiązaniem jest ActiVitaminer Dieta, który uzupełnia te ważne składniki. ActiVitaminer Dieta. Suplement diety. Każdej diety. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 7 minut po południu. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 roku. Jak wynika z badań, nierówności dochodowe w Polsce znacząco spadły, ale zdaniem niektórych ekonomistów badania mogą nie uwzględniać najbogatszych osób. Raport przedstawiła niedawno Rzeczpospolita. Blisko 3090 zł wynosił dochód na osobę w ubiegłym roku wśród 20% najzamożniejszych gospodarstw domowych. Dla porównania, w grupie 20% najskromniejszych rodzin ten dochód wyniósł 665 zł. Tyle, że w porównaniu do 2016 roku najbiedniejsi nieco zyskali, o blisko 5%. Zatem różnica w dochodach najbiedniejszych i najbogatszych powoli się zmniejsza. Czy ta tendencja będzie miała charakter trwały? O tym za chwilę. Komentujący ekonomiści tłumaczą zjawisko. To efekt dużego spadku bezrobocia, wzrostu płac, no i zapewne programu 500+. Ale nie tylko. Rosną wynagrodzenia przy pracach niewymagających wysokich kwalifikacji, w handlu czy w budownictwie. Rośnie płaca minimalna. Nie brak jednak opinii, że te statystyki są bardziej optymistyczne aniżeli rzeczywistość. Dziś pytanie, czy odczuwam poprawę sytuacji materialnej? Już teraz czekam na Państwa komentarze w listach, telefonach 7 trójek na początku 22. A moim gościem jest pani Marcelina Zawisza, członkini Zarządu Krajowego Partii Razem. Witam Panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Sądzi Pani, że sytuacja materialna gorzej sytuowanych Polaków zmienia się powoli na lepsze? Czy też to tylko zaklinanie rzeczywistości? Myślę, że jeżeli chodzi o właśnie tych najgorzej sytuowanych, osoby, które znajdują się właśnie w tych 20% najmniej zarabiających i posiadających najmniejszy majątek, sytuacja zmieniła się, jeżeli chodzi właśnie o bezpośredni dochód, który trafił do tych rodzin właśnie przez 500+, ale także właśnie przez podwyżkę płacy minimalnej. Mhm. I tutaj oczywiście jakby trzeba powiedzieć, że ogólna poprawa sytuacji gospodarczej, sytuacji na rynku pracy sprawiła, że właśnie te grupy stały się największymi beneficjentami, ale to, co niestety nie wychodzi z tych badań, a też jest warte zaznaczenia, to, że niestety nie spada liczba osób na przykład zatrudnionych na umowy śmieciowe, czyli umowy cywilnoprawne. Według badań, według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2016 roku liczba osób, które były na umowach śmieciowych wynosiła 1 030 000. W roku jakby 2017, czyli rok później, to był już 1 016 000, więc spadek był nieznaczny pomimo ozusowania tych umów, w związku z czym jakby mamy bardzo dużo odsetek osób, które tak naprawdę powinny uzyskać pomoc i wsparcie państwa, między innymi właśnie poprzez wsparcie Państwowej Inspekcji Pracy, która powinna uzyskać uprawnienia ustalenia stosunku pracy na miejscu. A tego wsparcia pani zdaniem nie otrzymują. Wspomniała pani o płacy minimalnej. No są takie oczywiste decyzje, które pewnie skutkują zmianą statusu finansowego. Do tych decyzji z pewnością należy podwyżka płac minimalnych. W przyszłym roku wyniesie ta płaca co najmniej 2217 zł, ale decyzja ostateczna, jak wiemy, zapadnie w czerwcu, jeszcze nie zapadła. Być może ta płaca minimalna będzie nawet wyższa. Pytanie tylko, czy w związku z tym istotnie zmieniają się relacje, te różnice w dochodach najbiedniejszych i najbogatszych? Znaczy, oczywiście, myślę, że to, co warto podkreślić, to, że te różnice zacierają się w sposób niewystarczająco dynamiczny i szybki i bardziej jest to efektem właśnie, jak mówię, wzrostu gospodarczego i dobrej koniunktury na rynku pracy, a nie jakichś konkretnych działań rządu. I oczywiście tutaj podwyżka płacy minimalnej jakby pomoże tym najgorzej sytuowanym, no ale jak mówię, jest to w sposób niewystarczający działanie, które tak naprawdę no, jeżeli przyjdzie kryzys gospodarczy, to te właśnie osoby, o których teraz mówimy, najbardziej odczują spadek dochodów, najbardziej odczują kryzys, ponieważ to one będą tak naprawdę osobami, które pierwsze stracą pracę, to one jako pierwsze spadną im dochody, to jako pierwsze po prostu na swojej skórze odczują to spowolnienie. Ale to, co jeszcze warto podkreślić, bo mówił pan o tym w zapowiedzi, to znaczy, że te pierwsze, te 20% najbogatszych posiada dochód rozporządzalny w wysokości 3090, tak jest, a te 20% najbiedniejszych 665 zł dochodu rozporządzalnego na osobę. Znaczy to są tak naprawdę, to jest przepaść cywilizacyjna pomiędzy tymi najbogatszymi i najbiedniejszymi. I oczywiście w skali europejskiej jakby nie możemy się porównywać, bo to nie są największe nierówności, jakie mamy w Europie, ale to są nierówności, które powodują, że mamy dużą grupę osób, które zastanawiają się, czy wydać pieniądze na buciki dla dzieci, czy wydać pieniądze czy na jedzenie. Dokładnie, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy nie są w stanie, znaczy nie mają tego typu problemów. I teraz to, co powinien zrobić rząd, to z jednej strony otwarcie przyznać, że trzeba wprowadzić bardziej progresywne podatki, ponieważ podatki to nie jest tylko zbieranie pieniędzy na szpitale, szkoły, drogi. No to są też, to też jest mechanizm, który ma wyrównywać nierówności. Do tego za chwilę dojdziemy. Według Głównego Urzędu Statystycznego rośnie nadwyżka dochodów nad wydatkami w gospodarstwach domowych, co daje Polakom większe możliwości oszczędzania. No, tyle tylko, że w bankach nie widać takiej dużej skłonności do oszczędzania, raczej do zadłużania się. Polacy nie oszczędzają, bo nie mają co odłożyć? Tak, oczywiście, że tak. Główny Urząd Statystyczny, zresztą co roku w tych tablicach statystycznych, które publikuje, ma taki dział, że można zobaczyć, ile osób jest w stanie odkładać pieniądze i jakie to są mniej więcej sumy. I okazuje się, że 50% gospodarstw domowych w Polsce, czyli 50% rodzin, nie jest w stanie odłożyć nawet 1000 zł na wypadek zepsutej lodówki, pralki. To są wydatki, taki właśnie 1000 zł, jakby zepsuty jeden jedno urządzenie domowe tak naprawdę po prostu rujnuje budżet, a na przykład utrata pracy i nieznalezienie pracy w ciągu 3 miesięcy prowadzi do sytuacji, w której ludzie stają się bezdomni, ponieważ wyrzuca się ich z mieszkań. Wspomniałem o zadłużeniu się, na jakiej podstawie? Ano początek tego roku to na przykład dynamiczny, proszę Państwa, wzrost liczby kredytów mieszkaniowych, silna, mocna akcja kredytowa banków. Wspomniała Pani o podatku, o skali podatkowej. Niektórzy ekonomiści, bo to nie jest nowy postulat, na przykład pan Ryszard Bugaj, uważają, że te nierówności powinno regulować państwo poprzez podatki i reguluje przecież tyle, że może w sposób niewystarczający. Właśnie są... Bo nie mamy podatków progresywnych, utrzymują wspomniani przeze mnie ekonomiści, tylko degresywne, czyli takie, które uderzają najmocniej, dotykają najmocniej gorzej sytuowanych, mniej zarabiających. Pani zdaniem ludzie o dużych dochodach płacą u nas zbyt niskie podatki? Tak, i to, co jest jakby też bardzo istotne, o czym bardzo, bardzo rzadko się mówi, a to jest realny problem, to znaczy to, że powyżej pewnej kwoty osoby zarabiające powyżej pewnej kwoty po prostu bardzo często decydują się na założenie działalności i przejście na podatek liniowy, co de facto oznacza ogromną stratę dla budżetu. Ale prawo tego nie zabrania. Oczywiście jest to jak najbardziej zgodne z prawem, ale takie działanie po prostu po pierwsze powinno być napiętnowane przez społeczeństwo, ponieważ to są pieniądze, których właśnie nie mamy na szpitale. Jak mówimy o tym, że nie ma na ochronę zdrowia i są ogromne kolejki, nie jesteśmy w stanie wykształcić i utrzymać w Polsce pielęgniarek na przykład, ponieważ zarabiają zbyt mało, jest zbyt mało chętnych, to właśnie przez takie tego typu działania, przez optymalizację podatkowe wielkich korporacji, ale także właśnie przez to, że część społeczeństwa po prostu uważa, że może uciec na podatek liniowy. Ale to nie jest tylko problem Polski. To powinno być działaniem międzynarodowym, zresztą Komisja Europejska w tym momencie próbuje znaleźć sposoby. Dlaczego na świecie, również w Polsce, występują tak duże nierówności mierzone dochodami na osobę w rodzinie? Bo jak powiedziałem, to nie tylko problem Polski, to jest problem Europy, problem świata i wydaje się na przykładzie Unii Europejskiej, że jesteśmy wobec zjawiska dość bezradni. No właśnie, Unia Europejska ma instrumenty i powinna z nich korzystać i to, co cieszy, to to, że pojawiają się już dyskusje, które mają na celu właśnie wymyślenie instrumentów, ponieważ świętej pamięci profesor Łaski mówił wielokrotnie, że jeżeli chcemy zmienić na przykład sytuację w Polsce, to tak naprawdę musimy lobbować w Europie, ponieważ musimy wprowadzić solidarnie jako państwa europejskie te same rozwiązania, podobne podatki, na przykład dla wielkich korporacji, ale to też jest kwestia tak naprawdę działań politycznych, to znaczy w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło prawo, które można w zasadzie nazwać parobek plus, to znaczy osoby, które będą pracować w sadach i na roli, będą mogły być zatrudnione bez płacy minimalnej, bez standardów BHP oraz bez regulacji pracy czasu pracy. Mówimy właśnie o tym, że zamiast likwidować ten podatek liniowy, który pozwala bogatym na korzystanie jakby z pewnej furtki, którą wprowadziło zresztą SLD, zamiast zlikwidować ten podatek, to po prostu markuje się działania. Mówi się bardzo dużo o tym, że wykonuje się jakieś działania, ale tak naprawdę, kiedy spojrzymy na to, jak realnie wyglądają działania właśnie konkretnych rządów w konkretnych państwach, to widać po prostu te priorytety. A muszę na pani przykład powiedzieć, program że... 500+, znaczy Mieszkanie Plus, który miał być programem skierowanym dla rodzin, dla osób, które potrzebują wsparcia, nagle się okazuje, że nie będzie tanich mieszkań czynszowych, tylko będą dosyć drogie mieszkania deweloperskie, które będą miały ceny podobne jak ceny na rynku. Muszę pani właśnie... powiedzieć, że ten wątek, o którym pani wspomniała, ten podatek liniowy, na przykład dla prowadzących działalność gospodarczą, cieszy się dużym uznaniem wśród moich słuchaczy i wszyscy to rządowi pana premiera Leszka Millera bardzo pamiętają. Dziś pytanie, czy odczuwam poprawę sytuacji materialnej? Już teraz czekam na państwa komentarze w telefonach 7 trójek na początku 22. Co decyduje pani zdaniem o tym, że ktoś ma wysokie dochody? Może również pomysł na życie, może pracowitość, wreszcie zwykłe szczęście? No tutaj dwie rzeczy. Zwykłe szczęście, jest nawet taki wykres, który pokazuje dochody CEO, czyli tych dyrektorów przedsiębiorstw, korporacji i dochody spółek właśnie, którymi zarządzają. No i okazuje się, że nie ma to żadnego związku. To znaczy, jeżeli spojrzymy, bardzo często jest to też kwestia urodzenia, to znaczy w przypadku, w którym właśnie mówimy o tych ludziach, których dochód rozporządzalny to 665 zł na osobę, to dzieci, które wychowują się w tego typu rodzinach, nie będą mogły chodzić na dodatkowe lekcje, na które na pewno będą mogli sobie pozwolić ci, którzy są 20% jakby tych zamożniejszych. Tych zamożniejszych. To jest kwestia tego, że nie będą mogli chodzić do tak dobrych szkół, ale to jest też kwestia pewnego kapitału społecznego, to znaczy, że bogaci bardzo często właśnie przez to, że korzystają z prywatnych szkół, prywatnych usług ochrony zdrowia, to bardzo często po prostu socjalizują się w taki sposób, że później sobie pomagają. I to oczywiście jakby nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ socjolodzy już bardzo dawno określili jakby mechanizmy, które rządzą tutaj tymi czyli kwestiami. Bieda, ale bieda, rekapitulując, wciąga pani zdaniem, a z kolei dla tych zamożniejszych ta ich sytuacja materialna, te wyższe dochody utrzymują ich status. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Pani Marcelina Zawisza jest moim gościem. Dziękuję. Dziękuję. Członkini Zarządu Krajowego Partii Razem. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. 20 minut po południu od razu telefony. Panie Jacek, panie Jacku, witam. Halo, dzień dobry. Witam, witam panie Kubo. Dzień dobry panu. Powiem panu tak, to co opowiadała ta pani, dla mnie to są po prostu brednie. Powiem panu, karanie ludzi zapobiegliwych, pracowitych wyższymi podatkami jest nieludzkie według mnie. I wyciąganie pieniędzy z kieszeni ludzi, którzy często swoje życie poświęcili pracy, po prostu jest nieuczciwe. Wie pan, cały program 500+ i rozdawanie pieniędzy według mnie jest, to jest głupi pomysł. Mhm. Ludzie, którzy nie zarobili na pieniądze, nie będą ich nigdy szanować. Mam to na, po prostu, mam przykład na własnej skórze. W mojej firmie w zeszłym roku udało mi się ludziom lepiej zapłacić. No w tym roku po prostu nie mam ludzi do pracy, bo nikt już za takie stawki normalne jak gdyby nie będzie pracował. A jaka branża, panie Jacku? No to jest budowlanka. Mhm. Także powiem panu, uważam, że ludzie powinni na pieniądze zapracować i powinni poznać smak potu przy pracy na te pieniądze. Wtedy będą je szanować. A zabieranie ludziom, którzy są bogaci, tylko dlatego, że są bogaci, uważam, że jest, no nie jest uczciwe. Co na to pan Bartłomiej? Pozdrawiam pana, panie Jacku. Panie Bartłomieju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry kolejny panu. Kolejny przedsiębiorca. Tak. I kolejny przedsiębiorca, który się otwiera nóż w kieszeni, rozdawnictwo kolejne. Mhm. Panie Kubo, no ja jestem ten beznadziejny bogaty. Ja panu coś powiem. Dlaczego beznadziejny? Jak zarobię 1 000 000 złotych i muszę zapłacić podatek liniowy 19%, a ktoś zarobi 1 000 złotych i musi zapłacić 19%, czy on zapłaci więcej, czy mniej? Nominalnie pan zapłaci więcej, no to jest jasne. No to dlaczego chcą podwyższać? Pan Marek, panie ja Marku, mówię. Panie Marku, witam. Halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie Marku, witam pana. Mam prośbę o ściszenie radia, bo nie dogadamy się. Bardzo proszę. Już ściszone, słucham halo pana. Tak. Proszę pana, ja tutaj zgadzam się do moich przedmówców, dlatego że podatek 19% od oszczędności, bo tutaj była mowa o oszczędności, był to podatek belki wprowadzony na 2 lata, rzekomo minęło 20 i jeszcze on jest, to jest raz. Dwa, jesteśmy z żoną inwalidami pierwszej grupy z tytułu wzroku, nie chcemy ryby, chcemy wędkę, żeby sobie złowić tą rybę. Dlaczego ograniczenia renciści i emeryci mają w zarobkowym dorabianiu tytułu sobie zarobkowego? Dlatego, że po prostu ja więcej zapłacę podatku i więcej składki zdrowotnej, im więcej zarobię. No prawda? To jest ciekawa konstrukcja, muszę panu powiedzieć. Często krytykowana w programach za, nawet przeciw. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja mam takie zastrzeżenie, ponieważ ja w tym miesiącu zacząłem płacić na sobie półprocentowy podatek zamiast 8,5%. Także 4 miesiące będę płacił mniej, 8 miesięcy będę płacił więcej. Mam syna, który ma 20 lat. Syn się pyta, tato, po co ja się mam starać, jeżeli każde moje starania będzie, no będę musiał się dzielić. Mam teraz też takie pytanie, ponieważ Ja pracowałem 20 lat, teraz chciałbym czerpać z tego jakieś korzyści. Mhm. Pytanie, dlaczego tego nie mogę? I pytanie kolejne, dlaczego jeżeli było 500+, dlaczego nie zrobiono w ten sposób, że owszem, niech ludzie dostaną 500 zł, ale jeżeli zarobią, jeżeli będą musieli zapłacić większy podatek o 500 zł, to wtedy tego podatku się nie weźmie. Chodzi mi o to, żeby ludzie byli przedsiębiorcy, żeby nie było rozdawnictwa, ponieważ no ja mając nadzieję 20 lat temu inwestowałem, że teraz będę miał pieniądze. Teraz mam te pieniądze i teraz państwo mówi mi tak, podziel się. Mm-hmm. A dlaczego mam się dzielić? Pan znaczy, Piotr... Ja mogę się podzielić, ale czy muszę? Pan Piotr napisał, wydaje mi się, że pytanie jest postawione nieprecyzyjnie. Tak, moja sytuacja poprawiła się, ale to tylko moja zasługa. To ja pofatygowałem się na rozmowę kwalifikacyjną, wywalczyłem sobie przyzwoitą pensję. Jeszcze pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Co do pani z partii Razem. Jeżeli pani by dobrze spojrzała, to jednak bogatsi, tak to nazywając, płacą więcej, bo 20% od 10 tysięcy to jest konkretnie 2 tysiące, 20% od 100 tysięcy to jest 20 tysięcy, więc mimo braku progresji jednak ta danina jest dużo większa, tak? Ona może być mniej uciążliwa, natomiast oznacza to, że bogatsi odprowadzają więcej. Pomijam fakt, że powyżej 80 paru tysięcy wchodzi się na 30%, pomijam fakt obciążenia ZUS-owskie, więc ogólnie ta skala podatkowa jednak nie jest aż taka równa, jak pani się wydaje. Natomiast bardzo mnie rozbawiła druga część wypowiedzi, że bogactwo bierze się z koneksji, bierze się z urodzenia, urodzenia i tak dalej. Tak. Znaczy, pragnąłbym panią poinformować, że no, udało mi się coś osiągnąć, natomiast pracą, ciężkim poświęceniem, a jestem dzieciakiem z takiego domu, gdzie naprawdę było wielokrotnie problemy, co nie urodził się pan, nie urodził się pan w rodzinie książęcej, podejrzewam, tak? W żadnym wypadku nie urodziłem się ze srebrną łyżeczką, raczej urodziłem się w rodzinie, gdzie autentycznie był problem niejednokrotnie co włożyć do garka, bo mnie i mojego brata wychowała samotnie mama. Pan Sławomir, i wykonała świetną pracę. Pozdrawiam pana, pan Sławomir napisał, odczuwam poprawę, ale to jest zasługa w nie władzy, tylko moja. Rząd tylko utrudnia mi życie, coraz wyższy ZUS, coraz to nowe interpretacje podatków, nowe podatki w paliwie, przymus płacenia na Narodowy Fundusz Zdrowia. Pański gość, pani Zawisza, jak i cała partia Razem ma podstawowy problem z matematyką. Ludzie normalni, pracowici lubią dodawać i mnożyć. Socjaliści z partii Razem odejmować i dzielić oczywiście porówno. 7 trójek na początku 22. Czy odczuwam poprawę sytuacji materialnej? Beata Mirska-Piworowicz. Stowarzyszenie Damy Radę, posłuchajmy. Na pewno sytuacja gospodarcza w naszym kraju ciut się poprawiła, choćby z tego względu, że spadło bardzo znacznie bezrobocie. W związku z tym, jeżeli więcej ludzi pracuje, no to więcej ludzi zarabia i więcej ludzi te pieniądze po prostu wydaje. No i jeszcze jest tutaj program 500+, który spowodował, że też na rynek jak gdyby od tej warstwy takiej trochę uboższej po prostu więcej pieniędzy trafia. I na pewno to również ma wpływ na to, że sytuacja właśnie ekonomiczna poprawiła się troszkę na lepsze, natomiast no skakać do góry tak do końca nie możemy, ponieważ wraz ze wzrostem liczby osób, które wydają te pieniądze, no niestety ceny w moim przekonaniu skandalicznie idą w górę. Piszący pan Miki zastanawia się, skąd przekonanie, że należy dążyć do zmniejszania nierówności pomiędzy bogatymi i biednymi. W krajach zachodnich, napisał, obok zwykłych ludzi żyją milionerzy. A to oznacza, że łatwo tam odnieść sukces, będąc pracowitym. Ale widzę, że my dążymy do bycia drugą Kubą, gdzie różnic w zarobkach prawie nie ma. Tylko co z tego, skoro nie opłaca się tam ani uczyć, ani pracować, ani żyć, konkluduje słuchacz. Pan Sławomir, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja jestem przedsiębiorcą od 3 lat i mnie zastanowiła bardzo wypowiedź pani Sati Razem, że bogactwo bierze się, że tak powiem, z urodzenia. No ja pochodzę z byłych PGR-ów, z rodziny wielodzietnej i wszystko to, co mam, to wdzięczam ciężkiej pracy. Czyli pan jest posiadacz ziemski niemalże? Nie posiadacz ziemski. Ja, że tak powiem, bywało tak, że jadło się całymi tygodniami ziemniaki, tak? Z takiej biedy wychodzę, a teraz zatrudniam, że tak powiem, 10 pracowników, a doszedłem to tylko i wyłącznie ciężką pracą i nauką. Nikt mi nic nie dał w życiu, tak? Ja to wszystko musiałem zapracować i teraz jak słyszę, że ja mam komuś dać coś za darmo, no to coś jest nie tak. Pan Paweł na antenie. Panie Pawle, dzień dobry, halo. Dzień dobry, czy mnie słychać? Tak, bardzo dobrze, słucham pana. Z uwagą przysłuchuję się dyskusji i chciałem powiedzieć jako pierwszy i chciałem powiedzieć to, że zapraszanie do studia komunistów uważam za skandal. Ludzi, którzy nawołują do kradzieży, czy to przez podatki progresywne na rozdawnictwo, zabieranie jednym i drugim, to uważam za skandal i miejsce tych ludzi nie jest w radiu, tylko raczej w więzieniach. No, pan raczy oczywiście przesadzać, a ja uważam, że każdy z moich gości, nawet o oryginalnych, odmiennych od pańskich poglądach, ma prawo występować. Pan ma prawo skomentować. No tak, tylko że tutaj mamy do czynienia z próbą namowy do kradzieży poprzez wysokie podatki nakładane jednych na drugich, ale to jest pana decyzja, kogo pan zaprasza do studia. Chciałem się opowiedzieć też w kwestii tego, że dyskusja na temat tego, kto ile zarabia i jakim dysponuje majątkiem, bez dyskutowania na temat tego, jaką kto jest osobą, jak ciężko pracuje, jest totalnie oderwana od rzeczywistości. Tylko osoba, która nie zna ludzi, może twierdzić, że ich stan posiadania nie zależy od nich. Przecież każdy ma znajomych, jedni w ogóle nie oszczędzają pieniędzy, inni liczą każdy grosz. Nie jest pan, panie Pawle, przepraszam, że kończę, odosobniony w swoich opiniach. Pan Mateusz napisał: jestem mikroprzedsiębiorcą, u nas nadal bez zmian. Przedsiębiorca to złodziej, krętacz, a może zamiast lamentować, wziąć los w swoje ręce i też zostać badylarzem. 7 trójek na początku 22. Polecam jak zwykle stronę internetową Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dla handlu.pl. Sytuacja w gospodarce PKB powyżej 5 przekłada się rzeczywiście i na niższe bezrobocie, a wręcz na prawie, że brak bezrobocia, tak? Bo każdy, kto myślę, że w tej sytuacji już w Polsce chce znaleźć pracę, na pewno może ją znaleźć, wyższe pensje i widać to też w sprzedaży. Czyli Wielkanoc tego roku, są nowe dane Retail Institute, że w marcu sklepy spożywcze w centrach handlowych zanotowały 67% wyższe obroty niż w marcu zeszłego roku. Oczywiście, że to było związane z tym, że Wielkanoc w tym roku przypadała w marcu, można powiedzieć zakupy wielkanocne w marcu, a w zeszłym roku w kwietniu. Ale 67% to jest naprawdę ogromny wzrost. Dodatkowo w małych sklepach też nawet w kwietniu, pomimo że w zeszłym roku, tak jak mówię, Wielkanoc była w kwietniu, to w tym roku w kwietniu sprzedaż w małych sklepach przebiła to, co się działo w kwietniu zeszłego roku, kiedy była Wielkanoc. No można by powiedzieć, że widać w związku z tym, że no te ewidentnie wydatki związane z lepszą sytuacją są, można by powiedzieć, od razu upłynniane, czy też te pieniądze, no bo trafiają do sklepów m.in. spożywczych. Już z kolei branża modowa jakoś to się na nią nie przekłada, bo ona akurat, jeśli chodzi o marzec, zanotowała spadek obrotów, tam akurat o około 6%, no ale jednak, tak? W związku z tym no ewidentnie widać, że biegniemy z tą większą ilością gotówki głównie do sklepów spożywczych. 12.31, program trzeci. Moim gościem jest pan minister Bartosz Marczuk, wiceminister Rodziny, Pracy, Polityki Socjalnej. Witam pana, panie ministrze. Dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Witam serdecznie. Panie ministrze, GUS wskazuje w raporcie, że nierówności dochodowe w Polsce spadły, przy czym nie biednieją najbogatsze rodziny, ale poprawia się sytuacja materialna według GUS-u rodzin najskromniejszych. Mamy bardzo niskie bezrobocie, jak wiadomo, rosną płace i minimalna, i średnia. To między innymi powody zmiany sytuacji? No na pewno, to są właściwie główne powody, które pan doskonale tutaj wymienił, sytuacji. Rosnące płace, bezrobocie, tak jak zresztą słyszeliśmy przed chwilą, na rekordowo niskim poziomie. Ja przypomnę, że ostatni raz z takim poziomem bezrobocia mieliśmy właściwie do czynienia w roku 90, no ale to nie jest rok, po czym rosło. Powiedzmy, po czym rosło, dokładnie, ale ten 90 to też nie jest rok taki miarodajny, dlatego że dopiero system cały bezrobocia tego systemu startował. No oczywiście wspierany ten wzrost dochodów rozporządzalnych, bo o tym pan mówi, ta ostatnia publikacja GUS-u jest też bardzo mocno przez program 500+. W tych danych tam widać, że 15% dochodu, którymi rodziny dysponują, to jest właśnie pieniądze pochodzące z programu 500+. Także to wszystko składa się rzeczywiście na ten bardzo pozytywny obraz. Owszem, ale czy przypadkiem mamy taką sytuację tylko i wyłącznie dlatego, że państwo reguluje, i czy to dobrze, że reguluje? Płaca minimalna, jak pan wie, rośnie, bo rząd o tym decyduje pod naciskiem na przykład Solidarności. W związku z tym, co państwu się zresztą budżetowi opłaca, rosną koszta pracy, czyli podatki odprowadzane przez pracodawców do budżetu. Pytanie, czy tak musi być, czy to jest zdrowa sytuacja? sytuacja. A jeśli związkowcy na przykład uznają, że płaca minimalna powinna wynosić w przyszłym roku 3000, to co? Znaczy pierwsza podstawowa rzecz, płaca minimalna jest ustalana właśnie w Radzie Dialogu Społecznego wśród trzech partnerów. Tak, i w czerwcu następne rozmowy. Tak, i były tutaj propozycje też w ubiegłym roku, pamiętamy, bardzo wysokiej podwyżki płacy minimalnej proponowanej przez związki. Rząd tutaj jednak gdzieś waży te racje pomiędzy pracodawcami, a przypomnę również, że to, co rzeczywiście istotnego stało się na polskim rynku pracy, czyli wprowadzenie tej tak zwanej stawki godzinowej, czyli żeby ludzie już nie pracowali po 6, po 7 zł netto, tylko w tej chwili to jest 14 zł brutto, za chwilę pewnie będzie w okolicach 15, było ustalone, panie redaktorze i szanowni słuchacze, w porozumieniu też z pracodawcami. Także tutaj wielkie podziękowania za też ich dojrzałość, za też to, że zobaczyli, że no już jest ten rynek pracy taki, a nie inny. Plus to jest też odpowiedzialność za nas wszystkich jako za wspólnotę, bo wiadomo, że jeżeli jest ta minimalna stawka godzinowa, no to jeżeli ludzie nie pracują po te 6-7 zł, to no po prostu odzyskują godność, tak? Czasem w związku z tym to przypomnę, nie była jednostkowa decyzja rządu, tylko było to ustalone właśnie w ramach tych konsultacji społecznych. Czasem jest tak, że sytuacja materialna mniej zamożnych rodzin zmienia się, bo ostro o to walczą. Nie byłoby pewnie wyrównania rent socjalnych dla niepełnosprawnych, gdyby nie ich protest w Sejmie, nie uważa pan? Ale zaskoczę pana, panie Kubo, ponieważ w 2017 roku nikt nie trzymał pistoletu przy naszej skroni i przypomina pan sobie, pewnie nie, ale my o tym mówimy, o ile wzrosła renta socjalna w roku 2017, czyli rok temu w marcu. Pan mówi o tej rencie socjalnej. Dokładnie tej samej, która została podniesiona, jak pan był łaskaw wspomnieć, z tytułu protestu. Ona w 2017 roku Bądźmy precyzyjni, wszystko się zgadza, tyle że niepełnosprawni mieli 80. Ale to się zgadza, jeszcze nie powiedziałem, o ile ona wzrosła. Ja chciałem tylko powiedzieć, że niepełnosprawni mieli 84% tej minimalnej renty socjalnej, o której rozmawiamy. Renta socjalna w roku 2017 wzrosła o ponad 13%. Biorąc pod uwagę deflację de facto z poprzedniego roku, podwyżka 13-procentowa jest właściwie ewenementem. Natomiast w tej chwili ta renta socjalna faktycznie od 1 czerwca, i to jest spełnienie bezpośrednio postulatu protestujących, zgoda, rośnie o kolejne ponad 20% w ciągu dwóch i pół roku od właśnie 2016 roku, czyli w momencie, kiedy my już odpowiadamy za budżet, ta renta socjalna wzrośnie o 39,2%. No musi pan przyznać, że to jest wzrost tej renty socjalnej, czyli przypomnijmy tego świadczenia, które jest wypłacane jest znaczący niepełnosprawnym od dzieciństwa, wzrost 40-procentowy przy inflacji sięgającej pewnie w tym czasie 2 czy 2,5, powiedzmy, tak. Ale tak duży wzrost. Tak przy okazji, panie ministrze, bo trudno nie zapytać, nie uważa pan, że paradoksalnie wracając jeszcze do tego protestu, właśnie teraz, po zakończeniu tego protestu, można podjąć rozmowy na temat tego postulatu głównego, dotyczącego dodatku w wysokości 500 zł. Można przecież do tej wartości dochodzić stopniowo. Zresztą postulat został spełniony w formie usług i dostępu do sprzętu medycznego. Ten postulat, i to protestujący pewnie sobie zdawali z tego sprawę, jest nie do zrealizowania. Ja mógłbym długo tłumaczyć dlaczego, ale między innymi dlatego, że 500 zł wypłacone tylko jednej grupie osób niepełnosprawnych, to jest dokładnie to, czego zabrania nam Trybunał Konstytucyjny w tym orzeczeniu, z tym słynnym orzeczeniu z 2014 roku. I stąd roku. Te wyliczenia na poziomie 9 miliardów, kiedy była mowa? Jeżeli by natomiast pójść tą drogą, że nie dajemy jednej grupie, czyli na przykład rencistom socjalnym tego 500 do ręki, tylko dajemy wszystkim, którzy mają orzeczenia o tym znacznym stopniu niepełnosprawności, do tych osób możemy szacować jest około 1,5 miliona, w związku z tym to się robi 9 miliardów, ale uwaga, przy nieszczelnym orzecznictwie mamy pewne, jak w banku, że kolejne osoby pójdą i będą orzekać się, że mają ten znaczny stopień. W związku z tym tu chodzi już o nie 9, tylko kilkanaście pewnie miliardów złotych. W związku z tym też argumentem, że niemożliwy był ten postulat zrealizowania, jest taka choćby prosta konstatacja, czyli że renta socjalna wynosiłaby w okolicach 1600-1700 zł brutto, podczas gdy minimalne emerytury emerytura po 25 latach pracy takiej dla mężczyzny wynosi 1029. Czy nam wszystkim i czy nam jako wspólnocie nie zgrzytałoby coś jednak, że świadczenie, które jest wypłacane po 25 latach pracy z tytułu opłacanych składek jest o 50% niższe niż świadczenie, znaczy o 30% w tę stronę, niższe niż emerytura, która pochodzi z no, tylu lat pracy. W związku z tym zaproponowaliśmy to rozwiązanie w formie usług i dostępu do sprzętu medycznego i proszę zwrócić uwagę nawet szerzej niż domagali się protestujący, ponieważ protestujący mówili o 500-złotowym dodatku. No tak, rząd wyliczył, że to socjalnych, 520. A my mówimy o 500 zł w świadczeniach i w sprzęcie medycznym dla wszystkich osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Panie ministrze, nie brak opinii, wracając do głównego wątku naszego dzisiejszego spotkania, naszej audycji, nie brak opinii, że nigdy nie wyjdziemy z takich dużych nierówności, o czym dziś rozmawiamy. Ale my nie mamy dużych nierówności. Jeśli państwo mówicie o tym, że ten indeks, Gini indeks jest poniżej 30, to my w tym momencie nawet na tle krajów Unii Europejskiej nie jesteśmy krajem o dużych nierównościach. Natomiast to, co pan poruszył i to, co jest wielką rzeczą rzeczywiście tutaj w naszej wspólnocie, to jest to, że my wreszcie zaczęliśmy te nierówności likwidować dzięki temu, że podnosi się, czy poprawia się zdecydowanie sytuacja tych osób gorzej zarabiających, tych osób, które sobie zawsze do tej pory gorzej radziły. I to jest dla nas wielka, wielka rzecz, dlatego, no, że wiadomo, że wtedy też jest mniejsza presja emigracyjna. Ja to spoglądam jako na procesy też długoterminowe. Jeżeli tym ludziom żyje się lepiej i mają takie przekonanie, takie przeświadczenie, i to nie tylko w dużych miastach, w aglomeracjach, to częściej decydują, aby zostać albo dokładnie, żeby wrócić. Ale wracając do tego mojego pytania, jeśli pan pozwoli, bo niektórzy uważają, że z tych dużych dysproporcji, mimo wszystko, mimo że pan utrzymuje, że nie są aż tak duże, nie wyjdziemy, jeśli utrzymywać będziemy de facto degresywny system podatkowy. Stawki podatkowe dla najlepiej sytuowanych nie powinny wzrosnąć? Absolutnie nie, dlatego że no, poza oczywiście tym, jaką decyzję rząd podjął, że to są już naprawdę rzeczywiście bardzo dobrze uposażone osoby, bo przynajmniej przypomnę, że ta danina solidarnościowa tych osób dotyczy, czyli ta projektowana danina solidarnościowa. No ale to dla osób, zarabiających, tak, rocznie. Natomiast my musimy się tutaj rzeczywiście cały czas troszczyć o tych ludzi, którzy ciężko pracują, którzy zarabiają, którzy są ambitni. Polacy są bardzo ambitnym narodem, którzy się ukształcą i nie ma powodów, dla których mielibyśmy ich karać wyższymi podatkami. Natomiast rzeczywiście jest tak, jak pan, panie Kubo, mówi, i to jest problem jakiś w naszym systemie, z którym trzeba się wcześniej czy później zmierzyć, że opodatkowanie pracy tych najmniej zarabiających, czyli tych osób, które rzeczywiście najmniej zarabiają, no ono trzeba pewnie zastanawiać się, dlaczego właśnie to jest, tak jak pan wspomniał, czyli to jest taka lekka dygresja, czyli że te osoby no de facto są wysoko obciążone. Była, przypomnę, tam próba pewnego zmierzenia się z tym dylematem w formie tej jednolitej daniny. Pytanie, czy będą następne? Ja o tym nie decyduję, to nie jest kompetencja moja, to pewnie są w ogóle kompetencje już, no, międzyresortowe zapewne. Natomiast mówię i przytaczam to, o czym eksperci już od dawna mówią, że faktycznie jest tak, że to opodatkowanie pracy tych najmniej zarabiających no jest tutaj w porównaniu relatywnie jest wysokie. Panie ministrze, wrócimy do rozmowy za kilka minut, jeśli pan pozwoli na krótko przed 13. Minister Bartosz Marczuk jest moim gościem, wiceminister rodziny, pracy i polityki socjalnej. Czy odczuwam poprawę sytuacji materialnej? 7 trójek na początku 22. 18 minut pozostało nam do 13. Telefony. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. W odpowiedzi na pytanie podstawowe dzisiaj odczuwam poprawę, ale tylko i wyłącznie dlatego, że więcej ciężej pracuję, więcej umiem, więcej się nauczyłem w swoim dotychczasowym życiu zawodowym i teraz czerpię z tego korzyści w postaci tego, że więcej zarabiam. To po pierwsze. Tak. Po drugie, przemyślenie na temat programu 500+, który jest ewidentnie programem, oprócz tego, że socjalnym, to również zapewniającym wysokie poparcie społeczne przy wyborach. Kupowanie głosów niestety, socjalizm źle się kończy wtedy, kiedy gospodarka idzie w dół, zaczyna podatków brakować na to, żeby je wydawać. I jeszcze jedna uwaga ostatnia, rozdawanie pieniędzy i wysokie koszty funkcjonowania państwa w postaci całej rzeszy urzędników będą się kończyły w ten sposób, że szczególnie przedsiębiorcy, ci, którzy decydują o tym, czy płacić podatki, czy nie płacić, czyli czy iść w szarą strefę lub też płacić podatki normalnie, albo w jakim stopniu? Kiedy będą wiedzieli, że pieniądze z ich podatków są marnotrawione i rozdawane na tak zwane byle co, wtedy będą szli w szarą strefę i to też się będzie dokończyło dla budżetu. Pan Marcin, pozdrawiam, dziękuję wszystkich. Panu, pozdrawiam. Pan Marcin, jak sądzę, nieco ironicznie do wszystkich zainteresowanych sprawiedliwością społeczną tak zwanym i dopadnięciem tych krwiopijców, biznesmenów. Firmę w urzędzie miasta czy w sądzie można założyć w pół godziny i wtedy od razu można cieszyć się wysokimi dochodami, niskimi podatkami, wykorzystywaniem pracowników, wykorzystywaniem państwa. Pan Waldemar, witam pana. Halo? Pozdrawiam serdecznie. Witam. Po długim czasie, panie redaktorze. Kłaniam się panu. No cóż, chciałbym jedno zauważyć, że całym nieszczęściem Polski, nie tylko Polski, są socjaliści, którzy próbują kuglarskimi sztuczkami uszczęśliwić wszystkich. A już dawien dawno mądry człowiek imieniem Stanisław Kisielewski powiedział, że od mieszania herbatą ona słodka się nie zrobi. Trzeba do tego troszeczkę cukru. Natomiast mam jedno pytanie, które od dawien dawna nurtuje mnie w związku z tym nieszczęsnym 500+. To 500+ pozwoliło nam, tak jak mówią, wyjść z totalnej biedy. To mam jedno pytanie, a nie wiem, komu je zadać. Czy gdybyśmy dali 1000+, to doszlibyśmy Francji, Anglii i Niemiec, a 2000 to pokonalibyśmy Kuwejt i inne bogate kraje? Nie tędy droga, wydaje mi się. Siedem trójek na początku 22. Pozdrawiam pana za kwadrans, godzina 13. Piotr Łysoń, dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia w Głównym Urzędzie Statystycznym. Na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych za rok 2017 mamy bardzo dobre wiadomości. Po pierwsze, dochód na jedną osobę, miesięczny dochód, wzrósł realnie o ponad 6%. Wydatki również wzrosły, ale znacznie mniej, bo było to niecałe 2% w stosunku do roku 2016. W konsekwencji gospodarstwa domowe mają większą możliwość oszczędzania. Wygląda na to, że z tego korzystają. Po drugie, to jest też bardzo dobra wiadomość, zmniejszyło się zróżnicowanie pomiędzy bogatymi a gorzej sytuowanymi gospodarstwami domowymi. Jakbyśmy na to nie spojrzeli, czy poprzez miarę syntetyczną, czy porównując poszczególne grupy ludności, to zróżnicowanie jest mniejsze niż było w roku 2016. Trzecia dobra informacja jest taka, że program Rodzina 500+ ma istotne znaczenie dla uzyskiwanych dochodów. Około 15% dochodu rozporządzalnego wśród tych gospodarstw, które korzystają z 500+, stanowi doświadczenie, przy czym jest to zróżnicowane i oczywiście największe znaczenie ma w rodzinach wielodzietnych. Tam, gdzie jest co najmniej trójka dzieci, to jest ponad 20% dochodu pochodzi ze świadczenia Rodzina 500+. I ostatnia rzecz, którą chyba warto też powiedzieć, to jest wyposażenie gospodarstw domowych w różnego rodzaju urządzenia. I tu ciekawe są dwie pozycje. Największy przyrost był w przypadku smartfonów i zmywarek do naczyń, co myślę należy ocenić pozytywnie, dlatego że oba są bardzo przydatne w codziennym funkcjonowaniu i w takim gospodarowaniu własnymi sprawami. Pan Tomasz napisał tak. Jeden z dzwoniących przedsiębiorców zastanawiał się, co ma odpowiedzieć synowi na pytanie o to, dlaczego on ma dzielić się ciężko, uczciwie zarobionymi pieniędzmi. A dlatego, że nie każdemu w jego kraju powodzi się tak dobrze jak jemu. Powtarza się opinia, choć nie wyrażona wprost, że ci najmniej zarabiający to nieudacznicy i nieroby, które jeśli nie poczują potu, nie będą znać wartości pieniądza. Mam znajomego, który wraz z żoną od 20 lat pracuje w fabryce. Po 20 latach oboje zarabiają najniższą krajową. Siedem trójek na początku 22. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Państwa i pana. Pan Krzysztof, witam. Tak. Tak. Proszę państwa, no, dlaczego musimy się podzielić? Ano dlatego, że swoimi wyborami doprowadziliśmy do upadku państwa, do jego zadłużenia, do jego wyniszczenia, wysprzedania jego majątku narodowego i dlatego musimy ponieść konsekwencje. Dlaczego te konsekwencje mają ponosić mikroprzedsiębiorcy tylko? Oni już ponoszą. Oni już mają za wysokie daniny, parapodatek ZUS-u, już są nękani państwem, dlatego trzeba, żeby inni też się podzielili. I jeszcze jedna kwestia. Niektórzy ludzie się chwalą, że to jest ich praca. Tylko oni pracowali, dlatego oni uzyskali majątek. Nie, największe, że wszyscy pracujemy, tylko niektórzy mają po prostu więcej szczęścia i ci, co mają szczęście, nie potrafią zrozumieć tych, którzy szczęścia nie mieli, pracują ciężko, a mimo to są nękani podatkami. Proszę Państwa, nie trzeba nam żadnej troski rządzących, a dobrych, uczciwych polityków. Beztroska obywateli doprowadziła do tego, że państwo zostało zniszczone. No i konsekwencją tego drogiego państwa są wysokie daniny, które musimy ułożyć. Tak samo jak konsekwencją będzie zabranie nam emerytur i wypłacenie emerytury społecznej. To będzie konsekwencja tego analfabetyzmu politycznego. Pan Bogdan komentuje, pani Janosik z partii Razem nie ma pojęcia o socjologii ekonomii. Podnoszenie podatków jest drogą donikąd. Zdaniem słuchacza źródłem dochodów powinna być praca własna, a nie cudza. Ludzie, którzy potrafiący zarobić pieniądze, potrafią je również zabezpieczyć, a na razie granice mamy otwarte, tak więc pewnie uciekną. 7 trójek. Na początku 22. Panie Zygmuncie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Kłaniam się, pozdrawiam i pana, i słuchaczy, i nas wszystkich ogólnie rzecz biorąc. Czy żyje mi się lepiej? Nie, żyje mi się gorzej. To nie jest wina ani rządu poprzedniego, ani obecnego, chociaż poprzedniego szczerze nienawidzę, nie życzę, żeby kiedykolwiek wracał. Po prostu zdrowie mi się skończyło, na ręce jestem. Ogólnie rzecz biorąc, prowadziłem działalność gospodarczą, powiem w ten sposób. Jak nie stać na zatrudnienie pracownika, to zacznij pracować sam. Jeżeli nie stać cię na to, żeby utrzymać firmę pracując sam, to zamknij tą firmę, pójdź do kogoś pracować, to ma lepszy pomysł. Natomiast podnoszenie podatków, nie podnoszenie podatków. Zmniejszenie obciążenia podatkowego dla tych, którzy zarabiają do jakiegoś pułapu, nie 8 tysięcy, nie 20 tysięcy, ale właśnie takie urealnienie, że jeżeli ktoś zarabia powiedzmy 50 tysięcy złotych na rękę, czyli netto, to procentowo dla niego to jest takie obciążenie, procentowo powinno być to obciążenie dla takich poborów tego, kto zarabia niżej. Rozumiem. Natomiast panie Zygmuncie, kończę, nie mogę niestety, bo jeszcze pani Marta, audycja nam się kończy. Pani Marto, króciutko proszę, halo? Dzień dobry, postaram się bardzo krótko. Odnośnie 500+. Chciałam tylko dodać, bo różne głosy się słyszy, dzwonię z Podkarpacia, urodziłam i wychowaliśmy z mężem 4 dzieci do dorosłości. Nie skorzystaliśmy z 500+, ale widzę, ile dobrego robi w tej chwili w naszym otoczeniu. I naprawdę, nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Więc uważam, że warto to podtrzymać i pozdrawiam wszystkie rodziny, zwłaszcza wielodzietne. Dziękuję. 9 prawie minut do 13. Jarosław Ryba, na koniec prezes Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Widać pewne przesunięcie popytu w kierunku pożyczek na wyższe kwoty, dłuższe terminy, takie jak ma to miejsce w sektorze bankowym. Natomiast ta ogólna poprawa koniunktury w gospodarce przeniosła się na pewne pozytywne trendy w instytucjach pożyczkowych. Malała liczba pożyczek pobieranych na spłatę innych długów. Padła liczba osób przedłużających spłatę lub rolujących swoje zobowiązania. Efekty poprawy koniunktury widać też w działalności windykacyjnej, gdzie liczba tych przeterminowanych wierzytelności po prostu spadła. Konkludując, można powiedzieć, że pożyczki zaciągane są obecnie w sposób bardziej przemyślany, a spłacalność ich wzrosła. Natomiast dla sektora instytucji pożyczkowych, firm pożyczkowych, okres zeszłego roku był bardzo trudny z powodu tych istotnych zmian regulacyjnych, szczególnie w prawie podatkowym i nowych obowiązkach rejestracyjnych. No i wobec tego, mimo rosnącego popytu na kredyty i pożyczki oraz takiej ogólnej poprawy zdolności kredytowej, działanie sektora jest dość mocno ograniczane przez te liczne regulacje, które sprawiły, że rentowność firm pożyczkowych jest obecnie bardzo niska, a istnieje nawet ryzyko, że przy gorszej koniunkturze w przyszłości będzie wręcz ujemna. 8 minut do 13:00, ponownie na antenie pan minister Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy, polityki socjalnej, pani Marcelina Zawisza, Zarząd Krajowy Partii Razem. A witam państwa raz jeszcze. Witam ponownie. Słyszymy się. Na pytanie, czy odczuwam poprawę sytuacji materialnej, 27% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 73% odpowiada, że nie. Pan minister Bartosz Marczuk, panie ministrze, nie sądzi pan, że taka presja społeczna na podnoszenie płac i różnych dodatków z budżetu będzie coraz większa, im częściej rząd będzie ogłaszał, że ma nadwyżkę w budżecie? Znaczy wydaje się, że ludzie i obywatele generalnie w tym obecnym czasie faktycznie też zrozumieli, między innymi otrzymując świadczenie 500+, że państwo w jakiś sposób wspierać powinno tych, zwłaszcza tych, którzy są rzeczywiście najmniej No, tacy, którzy są najsłabsi. Ja to rozumiem, tylko decyzja. O co mi chodzi, wytłumaczę, bo przecież w skali roku nie mamy nadwyżki, po prostu zadłużamy się mniej, niż to wynikało z planu, czyli z ustawy budżetowej, czy tak? Znaczy, wyniki sektora finansów publicznych za rok 2017 są lepsze, niż pan mówi, dlatego że przypomnę, że nie tylko, że spadło nam dług publiczny w stosunku do całego naszego PKB, ale również, co zdarzyło się pierwszy raz po 1989 roku, spadło nam dług publiczny nominalnie o kilka miliardów złotych, bo jeżeli gospodarka szybko się rozwija, nominalny wzrost jest w okolicach 7%, to nawet jeżeli odnotowujemy deficyt, czyli rzędu tam powiedzmy 20 czy 20 kilku miliardów, to dług publiczny obniżamy de facto zadłużenie ja to rozumiem, na zewnątrz. Ale to nie znaczy, że w przyszłym roku w ustawie budżetowej nie będzie żadnego deficytu, prawda? No, prace nad ustawą budżetową na przyszły rok trwają i pewnie to pytanie trzeba postawić Ministerstwu Finansów. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ta polityka fiskalna, polityka budżetowa jest niezwykle wręcz odpowiedzialna. Ja przypomnę, jakie były pierwotne głosy, że Polska druga Grecja, bankructwo, a proszę zwrócić uwagę, po kwietniu, jeśli dobrze pamiętam, wciąż mamy nadwyżkę i to rekordową, 9-miliardową w budżecie państwa, także no trudno tutaj zarzucać rządowi. To jest też jasna i prosta decyzja o tym, by no nie zgadzać się na te wielkie oszustwa, między innymi w VAT, i to rzeczywiście imponująca praca Ministerstwa Finansów, by te dochody też były wyższe, ale przypomnę, że no jeżeli ktoś na przykład zarzuca programowi 500+, że on jest wydawany na nadmiar, że wydajemy pieniędzy, to że z samej poprawy ściągalności VAT-u on jest z naddatkiem finansowany. Naprawdę trudno jest zarzucać obecnej ekipie brak tutaj dyscypliny, jeżeli chodzi o finanse państwa. Marcelina Zawisza, półtorej minuty nam pozostało. Znam analityków, droga pani, którzy powtarzają, że pieniądze, dobrobyt biorą się z pracy. Zresztą to argument również dzisiejszy słuchaczy, a nie z tego, że państwo da. Państwo dla przykładu, słuchacz podaje taki przykład, chciało niedziel na przykład bez handlu. Argument padał, że pracownik nie ma dnia odpoczynku, a nie zarabia więcej. A może gdyby w niedzielę czy za niedzielę płacono podwójnie, tak jak na przykład na Węgrzech, to problemu by nie było. Przede wszystkim to, co powinno robić państwo, to takie tworzyć mechanizmy, które umożliwiają nie tylko pracę dobrą, jakościową, czyli właśnie zwalczanie umów śmieciowych, ale także tworzenie takich warunków, które pozwalają pracować lepiej, skuteczniej i bezpieczniej. I my jako Partia Razem przedstawiliśmy projekt 35 godzin pracy w tygodniu, czyli skrócenia czasu pracy i wprowadzenia rozwiązania podobnego, jak funkcjonuje we Francji, w Szwecji. No, ale właśnie się z tego wycofali. Nie wycofali się. Właśnie to nie jest prawdą. Prawda. W Szwecji nadal trwają eksperymenty na temat skrócenia czasu pracy do 6 godzin. To jest trend ogólnoświatowy i trzeba powiedzieć jasno. To znaczy w Polsce 8 godzin pracy zostało wprowadzonych 100 lat temu, kiedy po ulicach Warszawy, Krakowa czy innych miast jeździły dorożki. W tym momencie mamy mechanizację, mamy robotyzację, możemy inaczej dzielić się pracą. W Polsce mamy ogromny zasób osób, które po prostu nie pracują. I to nie jest kwestia jakby bezrobocia, bo oczywiście bezrobocie mamy rekordowo niskie, ale to jest kwestia aktywności zawodowej. Audycja nam się kończy. Ostatnie zdanie. Ludzie, którzy pracują krócej, pracują wydajniej, pracują lepiej, są w stanie wyprodukować więcej, a do tego nie cierpią tak często na cukrzycę, udar mózgu, nadciśnienie, depresję czy bezsenność, są lepszymi pracownikami i mają więcej czasu dla swoich bliskich. Dodam tylko, że rzeczywiście niedawno we Francji zmieniono kodeks pracy pozwalający za porozumieniem stron, by pracować dłużej, aniżeli 35 godzin tygodniowo. Marcelina Zawisza, Partia Razem. Wcześniej pan minister Bartosz Marczuk. Dziękuję państwu za spotkania. Dziękuję pięknie. Miłego dnia, a my usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Bardzo ważny projekt. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku po 18:30.